Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Noget af det mest irriterende, noget af det mest nedbrydelige, det må jo være for en helt almindeligt menneske, helt almindelig borger i samfundet, som en, der altid betaler sin skat, som altid går for rødt, næsten altid i hvert fald, og som i det hele taget overholder alle mulige regler, som er sat op for vores liv. Så er der indbrud i vores hjem, og så kommer der ikke nogen. Så kommer der simpelthen bare ikke nogen. Så politiet henlægger sagen uden yderligere efterforskning. Det er bare ærgerligt, Sonny Boy. Det sker for os alle sammen, og du kan jo altid ringe til dit forsikringsselskab. Den slags må være så frygtelig irriterende, jeg aldrig selv prøvede det eneste gang, jeg nogensinde har haft indbrud. Det var i Mexico på en ferie, hvor det mexicanske politi i den lokale by kom med det samme. Jeg har aldrig prøvet i Danmark, men jeg har da hørt om nogen af mine venner, der har haft indbrud. Blandt andet var der nogen, der selv måtte hente deres tyvekoster. De havde fundet den bil, som tyvene havde stjålet og kørt væk i. Den måtte de selv tage ud og hente. Den slags ting er irriterende. Det ved jeg fra andre. Jeg ved det ikke fra mig selv, men det er bare irriterende. Og nu har Jyllandsposten lavet en artikel om, hvor ofte det egentlig sker, at politiet henlægger sager, indbrudssager, uden efterforskning. Det sker i næsten en tredjedel af tilfældene. Hver gang der er indbrud, så ved næsten hver tredje tilfælde, så er der ikke nogen efterforskning af det nærmere. Og ja, det er der selvfølgelig nogen, der er irriteret over. Og jeg vil rigtig gerne tage det her op, for jeg kan mærke på min knoglemarv, hvor irriterende det her det må være. Vi har lige hørt, at regeringen har præsenteret en, jeg tror det hedder en sikkerhedspakke, eller også hedder det en tryghedspakke. Det er en af de to plusords pakkenavne, de har fået. Og det er jo så noget med overvågningskamera og grænsekontrol. Men hvis der er noget andet, der skaber sikkerhed og tryghed, så tror jeg, det er, at politiet kommer i de tilfælde, hvor man har været udsat for en forbrydelse. Og at man mærker en eller anden form for hjerteblod eller tid til hjerteblod, når det handler om at opklare forbrydelsen. Det sker så ikke i hvert fald en tredjedel af tilfældene. Ekstra slemt er det i København. Og det ligger, skriver Jyllandsposten også i den her fremragende artikel fra i dag, at i andre lande, Sverige og Norge og Holland og sådan noget, der ligger opklaringsprocenten simpelthen højere, end det gør i Danmark. Jeg vil rigtig, rigtig gerne, nu er det jo efterårsferie, og der er mange, der er væk, og derfor så er det jo også en lidt sæsonbetonet nyhed på den måde at snakke om indbrud. Jeg vil rigtig, rigtig gerne have mulighed for, i denne her uge, der kommer, i det her program, at tale med jer, der har oplevet det her. Haft indbrud, og politiet, enten kom de ikke, eller også kunne man bare ringe, eller også var de der i 5 minutter, og der blev aldrig gjort yderligere. Skriv ind. SMS'en er jo 42 600 247. I kan ringe ind. Der er telefonnummeret 20 24/7 24/7. Det kan godt være, at vi ikke når at se alle sms'erne i det her program, mens jeg sender. Men jeg kigger på dem, alle jeres henvendelser, og så må vi se, om vi kan finde ud af noget. Jeg vil rigtig, rigtig gerne høre meget mere om det, og vi skal også høre mere om det i det program, jeg har i dag. Til sidst i udsendelsen, der kommer Rigspolitiet forbi det her studie og fortæller, hvad fanden de egentlig går og laver. Men først skal vi have nogle andre historier. Radio 24/7. Og den første historie, nu skal jeg lige tænde for din telefon, Jørgen Kvist, generalsekretær i KFUM. Prøv at sige en lyd i mikrofonen. Ja, det var godt, yeah. Du var der. Rigtig godt. Hvad hedder det? Der var en demonstration foran jeres lokaler ude på Amager, på Oliebladsgade i lørdags. I havde nemlig nogle konferencedeltagere inde i jeres lokaler. Nogen, der sagde, at de var tolke. Det var de overhovedet ikke. De var højradikale. Skansa Forum hedder de. De holder konferencer en gang imellem. De mener jo, og de mødes for at fortælle hinanden, at det, der skal til i den vestlige verden, for det alt er godt, det er hvidt overherredømme. Og det sad de så og snakkede med hinanden om i jeres lokaler. I troede, det var tolke. Der var andre, der vidste, de ikke var tolke. Der var en stor demonstration ude foran. De vidste nemlig godt, det ikke var tolke. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvem det var, men altså nogle radikale venstrefløjs demonstranter, som også var der og som demonstrerede imod det. Vi havde heldigvis en reporter på stedet, og hun optog lige lidt. Lad os lige høre lidt af lydene fra de her sådan, demonstrationer, sådan, så vi lige, os der ikke lige var der fysisk, vi også lige kan høre lidt. kommer der politibetjente fra en af siderne og samler gruppen i midten. En bliver taget tilbage. En, der absolut ingenting at gøre ved at leve ud. Hey, der går ingenting! Hold dig med! Ja, man kan godt høre, at det går for sig selvfølgelig. Nu går politiet ind mod gruppen igen. Ja. Hiver en ud. Han rammer jorden og rammer en bil. Han bliver holdt nede på jorden af politiet til. Ja, Jørgen Kvist, det var noget af det, der skete. Politiet måtte gribe ind her. Det, jeg godt vil snakke med dig om, bare sådan, så vi er klar på det helt fra starten af, det er, at I jo smed dem ud rimelig hurtigt, da I fandt ud af, hvem de var. Sådan har jeg forstået det. Og så har du sagt til TV2 Løje, at I går ind for fuld mangfoldighed, fuld ytringsfrihed, ingen politisk censur, men, siger du så, dem her kunne I altså ikke lide. Det er det, vi skal snakke om. Det er det der men. Men først og fremmest vil jeg godt lige høre, hvad der egentlig skete, altså hvordan I blev snydt af de her Skanska-forum, som sagde, at de var helt almindelige, hyggelige tolke, der skulle sidde og snakke lidt tolkebusiness. Jamen altså, K5 og KFK i Danmark er en kirkelig børne- og ungdomsorganisation, der i den grad har fokus på at bygge et samfund i tillid og få børn og unge til at vokse og udvikle sig til gode demokrater. Og de lyd, som du lige afspillede her, er jo derfor voldsomt for os alle sammen, tror jeg, de fleste danskere, men også for os, og siger, at vi er slet ikke vant til at agere i det miljø. Pointen er, at vi har lokaler på Amager, og de udlejes jævnligt, og vi siger velkommen til rigtig mange forskellige mennesker. Der er en helt normal procedure, og der er nogle mennesker, der siger, at vi vil gerne leje de her lokaler til en international konference, til noget tolkehaløjse. Alt er godt indtil klokken cirka 12:30-13:00, hvor vores lokale folk derude opdager, hov for søren, der står jo 100 mennesker herinde til den her konference, men udenfor står der kampklædt politi og hunde og en masse venstrefløjsdemonstrant, og der står vi midt i. Og først der begynder vi at sige, hey, hvem er det, vi har i huset? Og det er sådan set det, der er situationen. Ret hurtigt finder vi ud af, hvem det er, Skanska Forum, og dem kan vi selvfølgelig ikke identificere os med, og sådan step by step, så siger vi til dem, hey, I er uønsket, I har ikke sagt, hvem I er, I har, og derfor anmelder vi den til politiet for at leje vores lokale på et falsk grundlag. Ja, og det du så siger til Løje, det er jo, at hvis I havde vidst, hvem det var, så havde de ikke fået lov. Det var måske det, de vidste. Det var måske det, de havde forberedt sig på, at hvis man sidder og vil snakke med hinanden om lidt hvidt overherredømme, så kan det godt være svært at finde et ledet lokale. Sådan lige præcis. Til det. Og vi skal jo snakke om det her med, at dem vil I ikke have inden. Fordi hvis man går ind for mangfoldighed og ingen politisk censur, så er det jo alt andet lige en lille smule løjerligt måske, at de her folk, de skal alligevel ikke være der. Prøv lige at høre, hvad en af dem, der stod udenfor, en af dem, der demonstrerede mod Skanska Forums tilstedeværelse og deres tanker om hvidt overherredømme. Prøv at høre, hvad den her demonstrant faktisk siger om deres ret til at forsamle sig i Danmark. Det er helt ideelt for dig. Hvad havde de så lov til at holde konferencer sammen herinde? Jamen, alle har jo lov til at holde den konference. Det er også dem. Men altså, jeg mener så også, at har jeg lov til at stå ude og ytre mig og protestere over det svineri, at jeg er den opfattelse, de laver. Alle har forsamlingsfrihed. Ja, det har alle nemlig. Ja, det er det ikke meget sjovt egentlig, at en demonstrant, der står udenfor og faktisk ikke kan lide dem, overhovedet ikke kan lide dem, faktisk er, han kalder dem faktisk også nazisvin. Han kan slet ikke lide dem. Men alligevel så holder han på, at selvfølgelig har man i det her land, hvor der ikke er politisk censur, hvor der ikke er, hvor man må sige, hvad man vil, men man må ikke gøre noget lovligt eller opfordre til noget, der er ulovligt. Men så længe man ikke gør det, så snakker man da bare om de ting, man så har valgt at gå ind for. Hvordan kan det være, at nogen, der demonstrerer mod de her folk, faktisk taler for deres forsamlingsfrihed, men du gør ikke i KFUM? Vi udlejer til alle, som ikke er med direkte modstrid med vores formål. Og det yderste højre og det yderste venstre er i vores forstand i modstrid til vores formål. Man må forsamles i Danmark, yes, yes, yes, men der er ingen, der kræver, at vi skal lægge lokaler til hvad som helst. Og det, vi ikke vil lægge lokaler til, det er for eksempel den antisemitisme, som Skanske Forum repræsenterer, eller andre former for udemokratisk, det kan være voldelige aktioner, aktiviteter osv. Det ønsker vi ikke at lægge lokaler til, for det stemmer ikke overens med vores værdigrundlag, med afsæt i kristendommen, med afsæt i, at vi vil skabe et demokratisk samfund og et tillidssamfund, og det er helt ind i ryggraden på os, det der er vores opgave, og derfor kan vi ikke samtidig se os selv i spejlet, hvis vi lægger lokaler til sådan nogle aktiviteter. I vil gerne skabe et demokratisk samfund, men er et demokratisk samfund ikke netop kendetegnet ved, at der er nogen, der mener noget, som for eksempel i din verden eller i min verden kan være fuldstændig langt ude, men det i et demokratisk samfund, der må de gerne mødes og snakke med hinanden om det, som de nu går ind for. Og vi vil gerne uddanne børn og unge til at være gode demokrater. Det er det, der er vores opgave, og vi er stolte af det demokrati, vi har i Danmark. Men det kan også blive så ekstremt, at vi vælger at sige, hey, det ønsker vi ikke at lægge lokaler til. Så har jeg ikke forholdt mig til, hvilke love vi skal have i Danmark, men vi ønsker ikke at lægge lokaler til vold, til terror, til antisemitisme, for at nævne nogen. Hvordan kom I egentlig af med dem? Altså stille og roligt, så en dialog med politiet, og hvor vi anmeldte dem og sagde, at de var uønsket. Vi sagde det også til dem selv. Og stille og roligt, så opløstes demonstrationen ned på gaden, og i forlængelse af det, tror jeg, strategisk overvejelse. Var du selv med? Var du inde at sige noget? Nej, jeg var ikke selv i byen i lørdags. Men vores folk kontaktede dem, sagde, at I var uønsket. Og på den måde var der god ro og orden, og jeg tror, nogle strategiske overvejelser holdt politiet i forhold til, at det ville nok være fint, at de gik efter demonstrationen. I går ind for et IKFUM. I vil gerne vise også jeres medlemmer, også de unge mennesker, der kommer der. I hylder et demokratisk samfund. Men jeg kan så forstå, at der er nogen, der så ikke er med i det her demokratiske samfund. Det er så dem her med det hvide overherredømme. Så sagde du nogle andre nogen også. Hvem var det mere, du sagde? Nå, men altså voldelige aktiviteter, hvis man bruger... Var de voldelige derinde? Nej. Sagde de et eller andet, der opfordrede andre til at begå noget vold lige nu og her? Det ved jeg ikke. Jeg var ikke til stede, så det ved jeg ikke. Men altså, de sidder, som jeg forstår det, og snakker. Jo, og, men, så er de så enige med hinanden i noget, som i din verden og i min verden kan være noget, man ikke er enig i. Fuldstændig rigtigt. Men det er jo en del af det demokratiske samfund. Det er rigtigt, men de repræsenterer noget, et menneskesyn, antisemitisme for eksempel, og anti-forskellige andre grupper, som vi har valgt at sige, det ligger ikke inden for vores formålsparagraf, det ligger ikke inden for det, vi ønsker at lægge lokaler til. Hvem andre er så ikke en demokratisk nok stemme i demokratiet? Sagde Venstre? Altså Venstrefløjs, hvem er det? Nej, jeg siger, de mest ekstreme grupper, som ikke bruger, hvad kan man sige, som for eksempel ikke bruger almindelige demokratiske metoder, som det at samtale, men at der opstår vold osv. osv. Det ønsker vi ikke. Hvad med nogen, der er med på civil ulydighed, for eksempel? Og det kommer an på, hvordan ulydigheden er. Hvad med nogen, der kaster med brosten i socialismens navn? Jamen, jeg siger, voldelige midler ønsker vi ikke at hylde som et middel til at opbygge et demokratisk samfund. Hvor den præcise grænse skal trækkes, det kan du ikke lige få mig til at sige. Det bliver en konkret vurdering i en enkelt situation. Hizb ut-Tahrir? Det kan jeg ikke forestille mig. At det, dem kunne du ikke forestille dig, at du ville lægge lokaler til, hvor mænd sidder der, og kvinder sidder et andet sted? Og... Nej, det kan jeg umiddelbart ikke forestille mig. Okay. Jamen, så synes jeg, at vi har fået indsnævret det demokratiske samfund lidt. Der er i hvert fald nogen, der ikke kan være med. Kan du ikke se, der er en lille smule... Hygleri simpelthen. Ja, det, man siger, jeg er stor demokrat, vi hylder et demokratisk samfund, der er slet ikke grænser. Jo, der er lige nogle grænser, fordi dem der, dem kan vi ikke lide, og dem kan vi heller ikke lide. For mig at se, er der nogle antidemokratiske metoder, og dem ønsker vi ikke at hylde. Og det er de sidder ned i et konferencelokale og har overheads og sådan nogle ting. Ja. Men de synspunkter og den opfordring til vidt overherredømme og den antisemitisme, som de repræsenterer, kan vi ikke rumme inden for det menneskesyn, vi har. Okay, godt. Vi når det ikke mere. Der er også andre historier i verden. Men altså, Jørgen Kvist, generalsekretær for KFUM, tak fordi du kom ind. Og lige fortalte, hvorfor I smed de her mennesker ud, og også lige fortalte om, hvordan I var blevet taget ved næsen af det angivelige tolkefirma. Tak fordi du kom forbi mit studie i dag. Velkommen. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal vi til en historie, der faktisk er fuldstændig frisk fra fjernskriveren, om jeg så må sige. Det er en pressemeddelelse, der lige er kommet fra statsministeriet. Regeringen vil frakende fremmedkrigere deres danske statsborgerskab, det vil sige dem, der har taget til Syrien for at kæmpe for islamisk stat, og nu sidder fanget, eller hvad de nu gør, de skal kunne frakendes deres danske statsborgerskab. Det er noget, regeringen allerede har sørget for markant flertal bag. Altså, de er også om at få det hastebehandlet. Det skal hastebehandles i Folketinget. Det er alle partier undtagen Alternativet og Enhedslisten, der bakker op om en hastebehandling af det her forslag. Jeg har Rasmus Stoklund med. Du er medlem af Retsudvalget for Socialdemokratiet. Ja. Hej Rasmus. Ja, tak fordi du kan være med så forholdsvis kort aftræk. Og det bliver et opklarende interview. Det her, der er ikke landet. Jeg har ikke siddet og forberedt noget i 3 uger og kan fange dig på et eller andet. Det bliver simpelthen bare et straight up opklarende interview. Jeg går ud fra, at vi er enige om, at man ikke kan fratage nogen et statsborgerskab, hvis det danske statsborgerskab er det eneste, de har. Ja, altså det er rigtigt. Den begrænsning er der jo. Det her det er rettet mod folk med dobbelt statsborgerskab. Ja, og hvor mange har så? Hvor mange er der nede egentlig? Jamen det er der uklarhed om. Jeg kender ikke det præcise tal, og jeg er ikke sikker på, om man har det overblik. Så der må jeg være svar skyldig. Okay, men vi er enige om, og vi kender vi overhovedet nogen tal på det område? Ved vi, hvor mange der er der? Det ved vi ikke. Jeg gør ikke. Altså, jeg gør ikke, men jeg synes, at det er vigtigt alligevel, fordi uanset om det kun drejer sig om 10 personer, hvis vi så kan afværge, at der er 10 personer, der kommer tilbage til Europa for at udføre en eller anden form for Lonely Wolf terrorangreb, altså et terrorangreb på egen hånd et sted i Europa eller i Danmark, så synes jeg, det har været indsatsen værd. Ja. Men vi er bare enige om, at man kan ikke få 0 syrienkrigere hjem, hvis der er nogen dernede. Det ved vi, der er. Ja, der kun er danske statsborgere, og dem kan man jo ikke forhindre i noget i at komme tilbage. Og hvis de bliver udvist af Syrien, det kunne godt være, at Syrien sad og tænkte, dem det gider vi faktisk ikke have siddende her. I er hermed udvist, så skal de jo tilbage til Danmark. Der kan man ikke gøre noget som helst ved. Det er jo rigtig nok forstået, ikke? Jo, jeg ved ikke, om det kommer til at fungere helt så, hvad skal man sige, under så ordnet forhold. Jeg kunne forestille mig, at de folk, de selv vil have travlt med at prøve at stikke af dernede fra. Fordi lige nu, der hele situationen, den er jo blevet aktualiseret af, at Tyrkiet har indledt de her angreb i Syrien, efter at amerikanerne har flyttet sig. Mm. Og der de områder, hvor kurderne så har bevogtet nogle af de her, der har været taget til fange, nogle af de her IS-krigere, og som også kommer fra Vesten. Der er det jo så et helt spørgsmål, hvor bliver de så af nu? Benytter de den tumult og de krigshandlinger, som Tyrkiet nu har indledt, benytter de den til at kunne stikke af? Ja. Det er jo det, der er det store, den store bekymring. Hvad skal der til for, at man administrativt kan frakende en persons statsborgerskab? Som udgangspunkt, så skal man jo i hvert fald have overtrådt den lov, der hedder, at man er rejst ned til de her områder, som det er været forbudt at rejse ind i. Så skal man have dobbelt statsborgerskab, så det vil sige, at man skal have et andet statsborgerskab end sit danske. Og så vil der være en individuel vurdering, som bliver foretaget i endeligt. Den endelige beslutning, den bliver truffet i Udlændinge- og Integrationsministeriet, og det må jo så foregå på baggrund af efterretninger. Fra efterretningstjenester og sådan noget, som jeg ikke skal kunne sige præcis, hvordan det foregår, fordi det er jeg ikke klar over. Men det er jo faktisk nok her, at humlen egentlig er. Fordi jeg går ikke ud fra, at det er nok, at man befinder sig i Syrien, så har man ikke statsborgerskab mere. Man skal vel også have gjort et eller andet, udover det. Ja, men det er jo derfor, at det vil være en individuel vurdering. Ja. Fordi det er klart, der kan jo være nogle undtagelser, som af den ene eller den anden grund er blevet fanget, eller på uforklarlig vis alligevel viser sig at have en eller anden legitim årsag til at være til stede. Altså det bliver meget hypotetisk, og jeg ved ikke, hvad det skulle være, men det vil der jo kunne være. Og det er også derfor, at det er jo ikke bare over en bred kamp, det er ikke sådan, man bare meddeler, at alle man er klar over. Nej, og altså vi har jo lært fra andre sager, som for eksempel den med Inger Støjberg og de her asylbørn, barnebrude, som hun kalder dem, at der skal jo være individuelle sagsbehandlinger i alle beslutninger. Og så er vi jo fremme ved noget, som undrer mig i hvert fald. Det har i hvert fald noget at undre mig, inden du kom på. Det er jo det her med, at man har sagt, lad dem blive dømt dernede, dem der sidder der. Vi skal ikke have dem til Danmark, for det er så svært at sidde i Danmark og bevise noget som helst om, hvad de har foretaget sig. Det er meget bedre, at de bliver dømt i en eller anden domstol dernede. Det, I så ligger op til nu, som jeg forstår det, det er jo faktisk, at man skal sidde i Danmark alligevel og dømme på en eller anden måde, hvad de har gjort. Hvorfor kan det nu pludselig lade sig gøre, nu, når man i månedsvis, for ikke at sige i årevis, har sagt, at det kan vi slet ikke afgøre den slags herfra. Det skal foregå dernede. Jamen, det understreger jo bare, at det her det absolut ikke er nogen optimal situation, fordi det er jo ikke, altså, det er jo ikke tilfredsstillende, det her. Det, der har været frem tidligere, om at vi ønsker, at de skulle dømmes dernede, det er bare, at de skulle igennem en reel proces, hvor de også blev straffet, altså ved at blive buret inde, simpelthen for de ugerninger, de har begået. Man kan selvfølgelig sige, selvfølgelig er det en straf at få frataget et statsborgerskab, en stor straf, det er jo ikke, de skulle jo også frihedsberøves, og det er jo det kan vi jo ikke være sikre på. Altså det er jo en del af det, det er en konsekvens af det kaos, der er opstået nu, hvor at kurderne, de er blevet. Men hvis man kan sidde nu, jeg tænker på, det er, hvis man kan sidde nu alligevel i Udlændingestyrelsen, eller hvem der skal vurdere den slags, i Danmark og vurdere, om nogen har gjort nogen har begået nogle forbrydelser i Syrien. Så kunne man jo også have gjort det tidligere. Så kunne man have trukket dem hjem tidligere, dømt dem i Danmark til, jeg ved ikke hvor mange års fængsel, så vidste man, hvor de var. Nu er problemet, det er jo et anerkendt problem, man aner ikke, hvor de bevæger sig hen nu. Og det er det, der er problemet. Og det er derfor, det undrer mig, at man lige pludselig med et trylleslag kan sidde hjemme i Danmark og dømme de folk, der man har sagt i så lang tid nu, at det kan vi slet ikke. Det kan vi slet ikke. Det er alt for langt væk. Det må de klare lokalt. Det er det, der undrer mig nu. Ja, men jeg synes bare, at du blander to forskellige ting sammen, fordi den ene del, det er det, at de skulle have en anden form for frihedsberøvelse og en anden straf for det, de har begået, altså hvor de er buret inde i forhåbentlig rigtig mange år. Den anden del, det er så, hvordan undgår vi, at de kommer til Danmark, og hvordan skal det forholde sig med deres nationalitet. Og der har det jo været lagt op til længe. Altså den her lov, som vi nu hastebehandler nu, den har der jo sådan set, den har været på tegnebrættet længe. Den er så bare blevet fremskyndet af den kaotiske situation, der opstod dernede i lyset af de seneste dages handlinger, hvor Tyrkiet har angrebet ind i Syrien. Hvad var det, jeg blandede sammen? Undskyld, hvad var det, jeg blandede sammen? Det er ikke, fordi jeg ikke vil afvise, at jeg har blandet noget sammen, men det forstod jeg bare ikke. Jamen det, jeg mener, du har blandet sammen, det er, at den her lovgivning, som vi har haft på tegnebrættet længe, og som nu så realiseres, den har været på tegnebrættet længe, og det har jo hele tiden været en lovgivning, som skulle udføres fra Danmark. Men den del, der handler om at få dem dømt og få dem buret inde, det er jo der, hvor vi har argumenteret for, at vi synes, det skulle foregå dernede i en eller anden form for internationalt samarbejde. Og det er jo klart, den del er jo blevet enormt meget vanskeligere nu, hvor mange af dem, de desværre får held til at stikke af. Det er jo det, man kan se i medierne hver eneste dag. Og det er derfor, jeg synes, det er lidt to forskellige ting. Så nu, altså, nu kan man godt finde ud af, hvad de har gjort og fratage dem statsborgerskab. Det kunne man ikke før. Nej, men altså, det har vi jo hele tiden haft en ambition om. Det er derfor, jeg siger, at den her lovgivning, den har sådan set været på tegnebrættet et stykke tid. Den var også med i regeringens lovkapsel. Det er jo ikke noget, man lige har opfundet i formiddags, den her lovgivning. Nej, det, der ligger bag mit spørgsmål, er jo, at man kunne få den mistanke, at man har siddet på sine hænder, alle politikerne. Fordi det er så frygteligt farligt at sige noget, som går vælgernes maver imod. Alle vælgernes maver imod, nemlig at man skal have dem tilbage til Danmark. Det går alles maver imod. Men der, hvor politikere måske kan skille sig lidt ud fra de andre, det er ved, at man kan gå imod det. Man tør gå imod, hvad vælgernes maver går og siger. Og man kunne jo have taget dem hjem. Hvis man nu kan sidde og afgøre, om de skal have statsborgerskab eller ej, så kunne man jo også have hævet dem hjem, dømt dem for et eller andet, og få dem i fængsel her, så vidste man, hvor de var. Og det er jo derfor, man kan frygte, at I har siddet lidt på hænderne, og nu kommer der lige pludselig en regning. Nu er de lige pludselig på fri fod. Altså, den der motivforskning, den kan jeg ikke rigtig, den kan jeg ikke gå videre egentlig, fordi den deler jeg simpelthen ikke. Og det gør jeg ikke, fordi den store risiko, som jeg ser det ved, hvis man bare var taget derned og havde hentet dem hjem, det havde jo været, at du ikke havde kunne rejse beviserne tilstrækkeligt nok til at kunne få dem dømt sådan, at de var landet i en celle, og så havde skulle sidde der, indtil at, de tegnede. Okay. Hvis, der havde du bare risikeret, at du havde hentet en masse mennesker hjem, så havde du fået dem til Danmark, og så havde du ikke kunne dømme dem, så havde du haft en masse islamisk statkrigere rendende rundt i Københavns gader, som du ikke kunne gøre noget ved. Okay. Det havde jo været en tragedie. Det havde det været. Det vi prøver at gøre nu, det er at undgå, at de overhovedet kan komme tilbage til Europa. Også børnene? Jamen, det er igen det her med individuelle vurderinger. Der er sådan set ikke noget principielt nyt i, at børnene, de er jo desværre offer for deres forældres gerninger, fordi de har taget med derned. Hvis forældrene har forældremyndigheden over dem, og de er inde i en af de her lejre, så har vi jo ikke noget grundlag for at tage ned og hente dem. Og vi synes heller ikke, at det vil være det rigtige at gøre, fordi børn, det er også en meget vidt begreb her. Der kan være nogle af de her børn, som er 13, 14, 15, 16 år, som er radikaliseret, og som kan være lige så farlige som en på 18. Jamen, det er modtaget. Vi må tage det en anden dag på grund af tiden. Rasmus Stoklund, tak fordi du var med på en telefon med så kort varsel. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Er du med på en telefon, Nicolaj Willumsen? Ja, i hvert fald, Brian. Det er godt, du EU-parlamentariker for Enhedslisten. Tak fordi du kan afse tid. Hvornår er det, du skal være ude igen? Jamen, jeg har kvart i. Kvart i, fint nok. Okay, dog. Det er godt. Jeg skal bare lige præsentere til andre udenforstående, hvorfor du lige er med på en telefon. Det er fordi, at hvis man var bare en lille smule på sociale medier i går, i hvert fald på Twitteren, hvor jeg er, der kunne man så se, der var rigtig mange, der delte en video, hvor mennesker blev skudt. Simpelthen, det er jo i Syrien, hvor Tyrkiet trænger jo frem for at lave det, de kalder en sikkerhedsbuffer på 30 km, og inden for de 30 km fra den tyrkiske grænse og så ind i Syrien, der er mange mennesker, der bliver slået ihjel i de her dage, og en af videoerne viser så nogle tyrkisk, angiveligt i hvert fald, skal jeg huske at sige, tyrkisk støttede militser, der henretter mennesker, henretter kurder, og en af dem, der... Du delte jo sådan en video, Nicolaj Willumsen. På din Twitter, og jeg prøvede egentlig at undgå at kigge på dem, men så fik jeg alligevel lyst til at tage det op med dig, og så var jeg nødt til at se det, og det er ikke særlig rart at se levende mennesker, der ligger i en grøft, og så går der bevæbnede mennesker forbi, og så skyder de dem simpelthen og dræber dem. Mm. Hvorfor er det, du deler sådan noget på sociale medier som politiker? Jamen, jeg kan godt forstå, at du tager det op. Altså, jeg synes jo, det er et stort dilemma i virkeligheden, et etisk dilemma. Hvad bør man gøre? Altså, det her er noget, der foregår lige nu. Det her var en troværdig kilde, en grundig journalist, der har fulgt udviklingen i området i mange år, som jeg også har fulgt, som delte det. Og det, der jo er, kan man sige, det er den uhyrlighed, der foregår. Det er, der sker mange steder i verden, men her sker det jo, hvor det er Danmarks nære allierede i Tyrkiet gennem NATO, som er ansvarlig for de her krigsforbrydelser. Derfor vurderede jeg, at selvom man helt klart kan argumentere imod og dele sådan nogle ting, så tænker jeg, det var vigtigt at få frem, hvad det faktisk er, der foregår. Ikke mindst fordi vi har en dansk regering og politikere, som faktisk har handlemuligheder i forhold til at lægge pres på Tyrkiet i den her sag. Jeg skal bare lige forstå, hvad skal almindelige mennesker få ud af? Hvad vil du fremkalde i almindelige mennesker ved at vise henrettelser? Jamen, altså, det er jo at fortælle, hvad det er, der foregår i Tyrkiet, eller i Syrien, som den... Kan man gøre den slags uden at vise rigtige mennesker med rigtige familier, som kan se det? Kan man vise det på anden måde, end ved at vise deres nedskydninger? Jamen, det har du helt ret i. Selvfølgelig kan man det. Jeg tror bare, det som og jeg er da heller ikke sikker på, at det er det rigtige at gøre. Det er sådan et, jeg tænkte helt konkret, at den vurdering, jeg sad og havde, det er, det her det er noget, der foregår lige nu. Det er noget, som Danmark kan øve en indflydelse for at få stoppet. Og derfor er det også vigtigt, at det kommer frem, hvad det er, som foregår. Og det var sådan de overvejelser, jeg havde. Jeg sad også og tænkte, at er det virkelig klogt at dele det, fordi det er jo helt rigtigt. Det er ubehagelige billeder, bør man bidrage til at dele det. Jeg tænkte så, at i forhold til, at det kan være med til at fortælle, hvad der sker, og dermed også være med til at vise, hvorfor det er, der skal handles, så synes jeg, det var det rigtige at gøre i den men situation. Men de almindelige mennesker, der ser videoerne, kan jo ikke handle. Der er jo ikke nogen, der sidder derhjemme og ser din video, der på nogen måde er i stand til at udføre en handling, der kan stoppe noget. Man kan bare sidde og kigge på det. Jamen, du har helt ret. Og jeg gjorde så også det, at jeg taggede ligesom udenrigsministeren i det for at sige til ham, hey, kære Jeppe Kofod, udenrigsminister for Danmark, du bliver nødt til at lægge pres på Tyrkiet. Mm. I dag er der jo et EU-udenrigsminister-topmøde, hvor man diskuterer, hvad man skal gøre. Så jeg tænkte, ligesom, det her er en vigtig information også. Men kunne du så ikke sende den til Jeppe Kofod? Jo, det har du helt ret i, men samtidig er der jo også et behov for, synes jeg, at vise omverdenen, hvad det er, der foregår. Og jeg skal være helt ærlig, jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige at gøre at dele sådan nogle videoer. Jeg har det bare sådan, jeg synes, det er forfærdeligt, hvad der sker, og jeg synes, at det er vigtigt også at få frem, fordi det er nu, der skal handles. Det er sådan noget her, hvor man kan, ligesom der er sket forbrydelser i menneskets historien før, hvor man ligesom siger, hvorfor var der ikke nogen, der sagde fra og gjorde noget, så tænker jeg, at det her er et tidspunkt, hvor vi... Men du havde så, Nicolaj Willumsen, et dilemma, inden du så trykker send. Man skal hele tiden huske på, at det er rigtige mennesker, der bliver skudt, og de har familie, og de har børn, og de kan se det, fordi alting kan florere alle mulige steder hen. Mm. Det er det, man også hele tiden skal tænke på. Det er jo ikke bare nogen i et andet land, selvom de er fra et andet land. Hvad hedder det? Jeg tænker på, om du så har, når du så valgte at trykke send på det, har du så siden tænkt, det var godt, jeg gjorde det, eller hvad tænker du egentlig om det? Nej, altså jeg har da en løbende overvejelse om, det var klogt at gøre. Jeg har også overvejet at gå ind og slette den flere gange, men altså, når jeg valgte at gøre... Nej, det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Altså, når jeg valgte at gøre det, så er det jo fordi, altså, da jeg tjekkede sidst, så sagde FN, nu var der 130.000, der var flygtet fra den tyrkiske hær og de her tilknyttede islamistiske militser, som udførte de der drab. Og det viser jo, at civilbefolkningen i det her område er panisk angst for at blive udsat for det samme, som det sker. Men hvad er det, du vil fremkalde hos dem, der sidder og ser videoen? Der er ingen af os, der ser det, der kan gøre noget som helst ved noget som helst. Jeg tror ikke engang, den danske regering, det kan de jo ikke gøre noget som helst ved noget som helst. Hvad er det, du vil fremkalde? Ja, så kan de bede om et møde i EU eller et eller andet. Og så kan vi prøve at snakke os frem til noget. Men hvad kan fru Jensen, som sidder og ser de videoer, du deler, gøre ved det her? Det er svaret jo ingenting. Man kan kun sidde og se på drab. Nej, altså det, man kan gøre helt konkret, det er jo at sige til udenrigsministeren, at han skal tage sig sammen og sige fra over for det her arbejde for, at der bliver indført en stop for våbensalg til Tyrkiet, at EU stopper sin økonomiske støtte til Erdogan. Og jeg så også rigtig gerne, at der blev indført målrettede sanktioner mod de ansvarlige for de her krigsforbrydelser i Tyrkiet. Mm. Det er jo sådan noget, kan man sige, som man gør over for andre lande, som gør den slags. Nu er der så tale om, at det er en meget nær allieret af Danmark, der gør det. Og det synes jeg virkelig bare understreger ekstra meget, der er behov for, at vi fra den side siger fra. Det er jo faktisk ulovligt at dele billeder af for eksempel halshugningsvideoer. Det fremmer jo terroristers ærne, siger man. Det fremmer vold, og det skræmmer med folk. Det skræmmer en helt almindelig befolkning. Hvad er egentlig forskellen på at dele sådan noget, og så dele noget, som er nedskydning og mord på mennesker lige foran øjnene på alle? Ja, altså min vurdering var, at det her er noget, som i virkeligheden ikke er noget, som den tyrkiske hær og Erdogan ønsker at få ud. Altså det her er dem, der gør det selv, fordi de synes, det er fedt. Men tror du ikke, at dem, der filmer, at de henretter nogen, tror du ikke, de godt vil have det ud? Det tror jeg faktisk, ellers har de nok ikke filmet det. Jo, men jeg tror ikke, at det er sådan, at den tyrkiske præsident Erdogan synes, at det her er en specielt god video at have til at florere, for de viser jo, at der bliver begået krigsforbrydelser. Og han er ansvarlig for det, og det betyder, at han i yderste konsekvens skal blive straffet for de her krigsforbrydelser. Okay. Nicolaj Willumsen, jeg skal bare være stiv i den her til sidst. Lader du de der henrettelsesvideoer, lader du den blive oppe, så alle kan blive ved med at se, hvordan sådan noget ser ud? Ja, det havde jeg tænkt mig at gøre. Men klart, det er noget, jeg løbende vil overveje. Okay, godt. Jamen så, det er jo spændende, hvad de overvejelser munder ud i. Så er der også en cliffhanger til, om der måske også er noget handling bag. Nicolaj Willumsen, det følger vi med i, hvad der sker. Det er tak, fordi du var med og forklare, hvorfor du har lagt de her videoer op. Fortsat god dag til dig. Ja, tak i lige måde. Ha' det godt, Brian. Hej, hej du. Du lytter til Radio 24/7. Jeg vil godt blive ved Syrien, hvad der sker der, fordi det er jo... Jeg ved næsten ikke, man kan ikke overdrive, tror jeg, hvor vigtigt det er, det der foregår, og hvor mange tråde det trækker til storpolitik og alle mulige ting, men det er selvfølgelig primært det, der foregår på landjorden, der er mest presserende at snakke om. Jeg har fået besøg i studiet af min kollega, og Natib Kaya, velkommen til. Og nu tænder jeg for din mikrofon også. Tak fordi du har tid til at komme ind, for du har rejst med dit arbejde rigtig meget i Syrien også, og Afghanistan også, men det er selvfølgelig Syrien mest, jeg er interesseret i her. Jeg er rigtig interesseret i, fordi der sker så meget nu, så man, hvor skal man næsten starte? Nu vil Danmark fratage statsborgerskab administrativt til nogen, der har delt statsborgerskab. Der er også hele det der storpolitiske. Jeg ved, du tænker meget over storpolitik også. Altså, du ved jo, hvem der er allieret med hvem og sådan noget. Så jeg tænkte bare, at det ville være rigtig godt for overblikets skyld, at få dig med i studiet her. Du har jo mødt nogen af de her folk. Nu, lad os starte med det her med de her danskere og deres statsborgerskab, dem der sidder rundt omkring. Du har været i en lejr. Du har fundet en dansk dreng, en 11-årig dreng i Syrien, som du interviewede. Jeg vil godt lige for lytternes skyld især lige spille en lille bid fra et interview, du lavede med den 7-årige dreng for nogle måneder siden. Jeg vil gerne have, at de tager os hurtigt tilbage hurtigt. Og hvorfor? Fordi jeg har ikke noget at lave her. Nej, der sidder en 11-årig dansk dreng i Roche-lejren der. Ja, har du haft kontakt med ham siden? Ved du noget som helst om ham nu? Jeg har ikke haft kontakt med selve familien, fordi de sidder i lejren, men jeg har fået oplysninger af andre af omveje om deres situation. Og jeg har fået oplysninger fra nogle andre kvinder, fordi der bliver smuglet telefoner ind i de her lejre her. Ja. Udlandske kvinder, som har udtrykt, at de er skræmte, altså for vidersandt. Altså de er virkelig bange for, hvad der kommer til at ske. Ligger den her lejr inde i den der sikkerhedszone, som Erdogan han vil etablere? Ja, eller, det gør den? Det gør den. Okay. Ja. De første udmeldinger, der kom, det var, at de var bange for, at området blev angrebet, at der måske skulle blive bombet i de områder. Nu, hvor det er blevet meldt ud, at det syriske regime rykker ind i mange af de her områder her, så er de bange for, at de bliver overdraget til det syriske regime, fordi at de er berygtet for at torturere, mishandle, dræbe fanger. Det er blevet dokumenteret af Amnesty International, Human Rights Watch og mange andre uafhængige organisationer. Og dem, du talte med der, var det danske statsborgere og kun danske statsborgere, eller var det nogle af dem, der har det her, altså to statsborgerskaber? Ved du noget om det? Jeg mødte to voksne kvinder på min tur i juni måned, og de var begge etnisk danske. Det vil sige, det var to kvinder, der var konverteret til islam. Så de er født danske og har altid været danske. Og de kan ikke få frataget deres statsborgerskab. Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Det hvor man så bryder man jo konventionen. Man må ikke gøre folk statsløse. Det ville man jo gøre, hvis man gjorde det. Og det var bare to, du mødte der. Det var to, jeg mødte. Og det er ikke de eneste konvertitter. Nej. Okay. Kan du ikke beskrive nogen? Altså, den fangelejr her, hvor du møder den 11-årige dreng, der frygtelig gerne vil hjem. Den lejr befinder sig inden for den zone, hvor de tyrkiske styrker nu rykker frem, og hvor vi jo allerede har set, blandt andet takket være Nikolaj Willumsen, hvad der kan foregå i den zone. Der rykker så syrisk militær den anden vej. Det virker jo helt kaotisk, hvad der måske er. Men kan du beskrive nogle af de der lejre, den lejr, du har været i? Hvad er det for et sted? Jamen, det ligner en kæmpe stor flygtningelejr for intern fordrevne. Så det er jo ikke en lejr, der er meget anderledes end nogle af de her kæmpe store lejre, man har i de her såkaldte nærområder i Tyrkiet, Jordan osv. Forskellen er bare, at de bevogtede de her lejre. Det vil sige, der er vagter rundt om dem, så folk kan ikke forlade de her lejre her. Mm. Og det er meget primitive lejre. Der er ikke vand, og der er ikke, altså det er noget, som skal transporteres derover. Der er ikke elektricitet, og om sommeren er det ekstremt varmt, helt op til 45 grader, og vinteren er det ekstremt koldt. Mm. Så det leger med meget primitive forhold, uden toiletter og rigtig meget sygdom også. Og var der også altså krigere i den lejr, du var i, eller var det kvinder og børn? Det var kun kvinder og børn. Ja. Men de er jo så bevogtet, hvad man skal sige, af kurdiske styrker, eller nogen, der har taget dem til fange. Men nu kommer der jo til at ske uforudsigelige ting. Og det kommer meget vel ende med egentlig, at de kommer til at skulle rende rundt på egen hånd et eller andet sted og klare sig selv? Altså, det er fuldstændig uklart, hvad der kommer til at ske lige nu. Altså, enten kan de komme på fri fod, og så gå op mod grænsen, eller også, så kan de komme i det syriske regimes varetægt, og ende i en af de her torturfabrikker her, i værste fald. De kan også godt blive udvist, altså ja. Blive forsøgt udvist af syrerne. Og vi har et fortilfælde for, hvad der kan ske. Og det er i Ain Issa, et andet område. Der er faktisk 700-800 fanger, der er flygtet derfra. Det er de områder, der ligger tæt på kamphandlingerne. Ja. Og man ved ikke, hvor de er, de her fanger her. Mm. Og iblandt dem er der faktisk også nogle farlige personer. Ja. Nogle er blevet, som er blevet forbundet til nogle af de her terrorbagmænd, som, ja. som har begået terrorangreb i Europa. Så potentielt er der nogle rigtig farlige fanger, der kan slippe fri. Men i værste fald, så kan man også få børn, som kan sidde i nogle af de værste fængsler i verden. Så både fra et humanistisk og fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv, ja. Så det er ret problematisk, at det er så uklart. Altså det, der vil ske her, siger du egentlig jo også, at det der sandsynligvis sker nu, hvor dem, der har holdt IS-fanger, været beskæftiget med at holde dem indespærret, de får nu en masse andet at se til. Enten fordi de skal i krig igen, eller fordi de skal flygte over hals og hoved. Og så er der altså en masse fanger, der er børn, men der er også farlige mennesker, krigere fra Islamisk Stat, der i de sidste mange, mange år er blevet trænet i at være farlige mennesker. De slipper ud. De kan gå ud og fortsætte deres farlige adfærd, mens børnene sådan set står alene tilbage. Det er jo faktisk det. Er det sandsynligt? Det er sandsynligt. Ja, altså det er et sandsynligt scenarie. Det kan godt ske, for det er allerede sket nu i Ain Issa. Altså, der er allerede 700-800 fanger, der er sluppet fri. Og det kan også ske i Al-Rosh-lejren, og det kan også ske i den store Al-Hol-lejr, som jeg besøgte for cirka 2 uger siden. Det er sådan en meget større lejr. Med rigtig mange tusind fanger. Og der er også farlige mennesker derinde. Ja, og der er farlige mennesker der. Og så er der også selvfølgelig, jeg bliver nødt til at nuancere det, ja. For der er også en gruppe, som jeg kalder for den grå gruppe af kvinder, som vitterligt har fortrudt, at de har sluttet sig til IS, og som måske ikke har begået nogle store forbrydelser. Jo, de har begået den forbrydelse, kan man sige, at rejse ind i Islamisk Stat, ja, ja. Men ikke har blod på hænderne, altså direkte været ansvarlige. Som også altså, er fanget i det her vakuum her. Og man ved ikke, hvad der vil ske. Altså, så hvis man kigger på det fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv igen, helt kynisk, danske interesser, at vi skal beskytte os selv, ja. Jamen så er der nogle potentielt farlige terrorister, som kan komme under radaren nu og rejse tilbage igen og begå terror. Fra et humanistisk perspektiv har du en masse uskyldige. Her tænker jeg på specielt børnene, som kan risikere, altså at være i fare på grund af krigen, fordi ingen vil redde dem derfra, ingen vil evakuere dem, og som også kan ende i fængsler eller på gaden. Så det er en uholdbar situation på alle mulige måder. Bare her til sidst, for det kunne vi snakke om rigtig længe. Altså, din vurdering af det kan ikke være andet jo. Men de krigere fra Islamisk Stat, som nu kan rende ud af fangelejrene og så være på fri fod, det er vel ikke særlig sandsynligt, at de genoptager kampen for Islamisk Stat i Syrien. Den kamp er jo tabt for dem. Det er vel mere sandsynligt, at de finder andre steder at gå i krig, for eksempel i Vesteuropa. Det er faktisk ikke usandsynligt, at de også kan tilslutte sig nogle af de her lommer af IS-enklaver. De findes stadig. IS er ikke nedkæmpet fuldstændig. De findes i nogle randområder, de findes i nogle utilgængelige områder, hvor de stadig har lidt lokal opbakning. Mm. Så der er faktisk også en frygt for, at de vil regruppere, at nogle af de her fanger her, hvis de flygter derfra, de vender tilbage igen til nogle byer, hvor der stadigvæk er IS-kriger, og genoptager kampen, omgrupperer sig selv. Men den største fare lige nu, potentielle fare, det er altså terrorister, som vender tilbage igen til vores del af verden. Godt. Tak for den vurdering, Natip. Det var sødt, at der kom i studiet. Du lytter til Radio 24/7. Og så er der flyvende udskiftning over på foran mikrofon nummer 2. Velkommen til Anders Frandsen. Tak. Tak, fordi du kom. Skal jeg køre bordet lidt op? Du er så høj. Det går. Nå. Sådan. Jeg tror, ellers så skal jeg yes. Vi har 8 minutter tilbage, og vi skal vende... Du er kommunikationsdirektør i Rigspolitiet, og vi skal vende Jyllandspostens... nedbrydelige historie i dag om, at politiet faktisk i hver tredje sag om indbrud, knap hver tredje sag om indbrud, henlægger sagen uden efterforskning. Og det er jo det her med indbrud, almindelig lovlydige mennesker, der altid går over for grønt. Så er der indbrud, så sker der sørme en forbrydelse, og så kommer der bare ikke nogen. Det bliver i hvert fald ikke efterforsket. Jeg kan ikke forestille mig noget mere mere irriterende end det. Hvad sker der for, Anders Frandsen, at I ikke efterforsker, at man henlægger en tredjedel af indbrudssager uden efterforskning? Hvad sker der for det? Jamen, indbrud er generelt et område, hvor man kan sige, i forhold til at få rejst sigtelser i sagerne, så har vi ikke så gode tal på det område, som vi gerne vil have, også hvis man ser i forhold til vores nabolande, Tyskland og Sverige. Det er noget, vi gerne vil være bedre til. I forhold til, hvis man skal ind i det statistiske fejnsmækkeri, så i juni 2016 udsender Rigsadvokaten en skrivelse, som gør mere klart, hvornår skal man henlægge en sag efter retsplejeloven, altså den lov, der styrer de her ting, som ikke er efterforsket, og hvornår at der er taget indledende efterforskningsskridt, hvorefter sagen er blevet henlagt. Og vi kan se, der sker nogenlunde et skifte i de sager, der tidligere blev henlagt, som at der var blevet taget indledende efterforskningsskridt, og så til, at der er en stigning i de sager, hvor det ikke er. Prøv at kåre her ind til så, på primært. Prøv lige at kåre det ind. Hvad betyder det? Et mere retvisende billede af det fra 2016 til i dag, men det ændrer ikke ved, at det, du siger her, det er i gamle dage, der lød man som om, man havde efterforsket sager, men det havde man faktisk bare ikke. Ja, der tror jeg, der har været en praksis eller en registreringspraksis. Således hurra og opløftet går vi jo så videre. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det gør sagen bedre. Nej, det var også sådan set for at forklare for at de statistiske fejlspringere. Det har været så dårligt i mange flere år, end vi lige har troet. Det er det, man i hvert fald man kan se, at tallet ligger på 30%. Ja. Kan du forstå, hvis der det er helt sikkert på det, det skal du kunne forstå faktisk, at folk synes, at det må være noget af det værste. At der ikke kommer nogen, når der har været indbrud i ens eget hjem. De har rodet i underbukseskufferne, de har rodet i alle tingene. Og politiets reaktion, dem der skal passe på os alle sammen og skabe tryghed og sikkerhed, det er jo to plusord i politik for tiden, de kommer bare ikke. Og der sker ikke noget. Det kan jeg sagtens. Og hvis man endelig finder ud af, hvor 20-kostene var, så kan man selv tage ud og hente dem. Det kan jeg sagtens forstå. Jeg tror, det er også det her dækker jo alle former for indbrud, og der er også indbrud i privat bolig herunder, både det, man bor i til daglig, og så selvfølgelig også i sommerhuse, og så er der også indbrud i erhvervsbyggeri. Hvad det er der konkret, hvor det er, de her sager ligger, som bliver henlagt, er svært at sige. Det kan være, jeg kan se her i Jyllandspostens artikel, man ved ikke rigtig, hvad tallet er for private hjem. Er det noget, I løbet af dagen har fået undersøgt nærmere, så du nu kan sige, hvor mange sager, der bliver henlagt for indbrud i private hjem? Jeg har ikke talt her, men det kan vi helt bestemt formentlig finde ud af. Det lyder godt. Ja. Der er en, der skriver her, jeg har bedt lytterne om at prøve at skrive ind med deres erfaringer her. Ronny Moral fra Hvidovre skriver, jeg har som butiksdetektiv gennem rigtig mange år mange gange tilbageholdt efterlyste butikstyve i timevis. Politiet kommer ofte ikke. Hvordan kan det være, at man her har folk selv sørget for, her er forbryderen. Politiet skal bare op fra kontorstolen ud og hente personen, og på den måde skabe tillid, tryghed, sikkerhed for befolkningen. Hvordan kan det overhovedet ske, at politiet ikke kommer i sådan et tilfælde som det her? Lige det vil jeg have svært ved at kunne forklare i de enkelte tilfælde. Der er lidt forskel på, om det er butikstyveri, hvor man har nogen inde i et supermarked, der tager nogle varer, og man der fanger dem. Der har vi nogle retningslinjer, som vi om, hvordan man, hvilke ting kommer man ud til. Er der tale om et røveri, altså hvis der er en trussel om vold eller noget lignende, så kommer vi hurtigt. Er der tale om, man har optaget oplysninger og identifikation på de her personer, så kommer vi ikke altid med mindre, der er tale om mindreårige eller lignende. Så der er nogle andre regler, der gælder for det. I forhold til det, hvor der rent faktisk har, er tale har, om... Har I regler, der siger, at ja, der vi ikke behøver at komme, hvis det er mindre, det er et barn eller der er vold? Der er en servicedeklaration for det, der beskriver... Så behøver I ikke komme? Ja, hvis der oplysningerne er blevet optaget, så er det ikke, og man har fået fat i vedkommende. Men kan du forstå, der er nogen, der godt nogle gange kunne tænke sig at snakke med en politibetjent? Ja, det forstår jeg godt. Altså, der simpelthen kommer ind med en uniform på, og så snakker man lidt om det, der lige er sket. Vi prøver at komme ud så meget, vi overhovedet kan til I har jo lige, du har jo lige sagt, at I har et service, hvad hedder det? Service? En servicedeklaration, den har eksisteret i mange år på det her område, som handler om butiks tyveri. Der simpelthen sætter rammerne for, hvornår man ikke behøver at møde borgerne? Ja, hvornår man kan forvente, at politiet kommer ud til de her ting, og hvornår vi optager en anmeldelse på det, og så får vedkommende et bødeforlæg for at have stjålet en butik. Jeg er helt med på det her med, at politiet har travlt. Det tror jeg, vi alle sammen har hørt. Der er også grænsekontrol det ene sted, og nu skal der være mere grænsekontrol det andet sted. Det ved jeg godt. Men vi har tænkt at gøre noget ved det her nu. Altså, handle nu, og ikke bare sige, i 2020, så starter vi på at uddanne nogle flere. Er der noget, I kan gøre nu, sådan at det her tal antallet af henlagte sager uden efterforskning, når det gælder indbrud, at det går ned. Vi prøver hele tiden at gøre det så godt, vi kan på indbrudsområdet. Og det er jo altid en konkret vurdering, hvorfor en sag eventuelt bliver henlagt. Så det er den ene del af det. Så kan man sige, at den del, hvor vi også har lagt rigtig mange kræfter, og som vi har haft god succes med, det er på forebyggelsesområdet, hvor vi kan se, at antallet af indbrud er cirka på de sidste 10 år halveret, tæller man det hele med. Så er vi gået fra cirka 95.000. Og hvad skyldes det? Forebyggelse, jamen der er jo flere faktorer, der spiller ind. Kampagner om, hvordan man skal huske at sikre sit hjem, dem laver vi en del af. De fylder helt bestemt, og de betyder sikkert også en del. Så er der nabohjælpsaftaler, som vi også understøtter. Så er der det, man kan få en betjent ud og forklare, hvordan sikrer man sit hjem, og hvordan sikrer man et kvarter eller et boligområde. Men det er så det, borgerne selv gør. Altså, ja, det er hurra for, at borgerne køber mere tyverisikring, og at de holder øje med hinandens huse. Men det er jo ikke noget, politiet gør. Jo, altså vi understøtter det jo. Vi er med til at lave kampagner. Vi tager ud og fortæller borgerne om, hvordan sikrer de deres hjem bedst muligt. Og det har vi set, det har været en meget effektiv måde at nedbringe antallet af indbrud på. Så har jeg fuld forståelse for, at der stadig er den situation, hvor vi med nogen indbrud vurderer, at de henlægges efter en anmeldelse uden nærmere efterforskning. Det tager vi meget, tredje. Meget gerne. Det er så hver tredje. Ja. Som vi meget, meget gerne vil nedbringe, så flere oplever. Kan vi allerede nu, med et minut tid tilbage, komme ind på, skal vi ikke lave nogle måltal? Det er I så glade for i politiet. I hvert fald nogen er glade for at give politiet måltal. Hvor meget kommer det her tal ned inden for et år? Lad os sige et år. Det vil være svært for mig at stå og love, men jeg kan i hvert fald sige, at der er lavet... Kommer det nedad? Der er lavet et fokus på, at især kriminalitet omkring det personfarlige kriminalitet, det skal prioriteres, og det samme gælder så også for indbrud. Det er sådan de fokusområder, der er, men om det kommer længere ned, vil afhænge af rigtig, rigtig mange andre ting også, men vi vil altid gerne have det så langt ned, som vi overhovedet kan. Ja, det er jeg med på. Hvad synes du egentlig lyder sådan en rimelig tal, ud fra en politifaglig vurdering, du har ikke så lang tid, hvor indbrudssager simpelthen aldrig bliver efterforsket? Hvad er sådan et rimeligt tal? En tredjedel er ikke rimeligt. Hvad er rimeligt? Jeg synes, det vil bero på en konkret vurdering, hvorfor nogle sager skal henlægges. Det vil der være nogen, der bliver, fordi det er svært at komme videre i dem, men et konkret tal vil jeg have svært ved at stå her og give. Nu kommer der dagens sidste tal, kl. 16.